والله العظیم پاکستانی امریکی فوج کو اگر ہم ایک گولی ماریں گے تو پاکستانی فوج کو انشاءاللہ 30 گولی ماریں گے. پیشکش امت اسٹوڈیو. لیکن میری بہنوں یہ مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الصادق القوي الأمين. محترم أنصار المهاجرين اور مجاهدين الإسلام اور گھروں میں بیٹھی مائیں بہنیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ کا شکر ہے, حمد ثنا اور بے انتہا فضل و انعام اور اکرام و احسان ہے کہ الحمدللہ آج جمعے کے دن ذوالقعدہ کی دوسری تاریخ 1432 ہجری اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ہمارا تعلق مہاجرین سے ہے اور آپ حضرات کا تعلق انصار سے ہیں. ہم اور آپ ایک دوسرے کے لیے نئے نہیں ہیں. ممکن ہمارے چہرے آپ کے لیے نئے ہو سکتے ہیں لیکن انصار اور مہاجرین کا تعلق نیا نہیں ہے. انصار و مہاجرین کا تعلق اس وقت آپس میں قائم ہوا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو مکے والے مہاجرین کہلائے اور مدینے والے انصار کہلائے. یہ اسلام کی لمبی تاریخ ہے کہ جب بھی مسلمانوں پر ظلم ہوا, شریعت کے اوپر ظلم ہوا اور شریعت کو دبانے کی کوشش کی گئی تو چند لوگوں نے غیرت کی اور اسلام پسند لوگوں نے غیرت کی. انہوں نے ان علاقوں سے ہجرت کی اور اس طرح کے علاقوں کی طرف انہوں نے ہجرت کی جہاں کے لوگ ان کو پناہ دے. الحمدللہ امارت اسلامیہ کے سقوط کے بعد مجاہدین نے جس طرح وزیرستان کے علاقوں کی طرف ہجرت کی ہے یہ پوری دنیا کو معلوم ہے. جس طرح بھی مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ 1971 میں جب ہم لوگ سبق پڑھا کرتے تھے تو لوگ کہا کرتے تھے کہ وزیرستان کون سا علاقہ ہے, لیکن آج بش کو بھی معلوم ہے, اوباما کو بھی معلوم ہے, پوری دنیا کے ابو جہل اور شیطانوں کو معلوم ہے, اسلام کے دوستوں اور دشمنوں کو معلوم ہے, حاسدین کو بھی معلوم ہے, محبت کرنے والوں کو بھی معلوم ہے, چاہنے والوں کو بھی معلوم ہے, نہ چاہنے والوں کو بھی معلوم ہے کہ وزیرستان کہاں پر واقع ہے. اس لیے کہ وزیرستان کے لوگوں نے غیرت کی ہے اور جو بھی اللہ کے دین کی خاطر غیرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے, اگر اللہ کے دین کے ساتھ نصرت کرو گے, اللہ کے دین کے ساتھ تعاون کرو گے, مجاہدین کے ساتھ تعاون کرو گے, مہاجرین کے ساتھ تعاون کرو گے, ینصرکم تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مدد کرے گا, ویثبت اقدام اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. آج وزیرستان کے غریب لوگ امریکہ جیسے سپر پاور جو اپنے آپ کو بڑی پاور کہنے کا دعوے دار ہے حالانکہ وہ صفر پاور ہے اور انشاءاللہ بہت ہی نزدیک وہ اپنے آپ کو دیکھ لے گا. دنیا کا سب سے بڑا شیطان, دنیا کا سب سے بڑا طاغوت, دنیا کا سب سے بڑا ابلیس جس نے اللہ کے دین کو للکارا ہے, اللہ کے دین کو چیلنج کیا ہے, جس نے اللہ کے بندوں کو مجاہدین کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے, جس نے مہاجرین کو نشانہ بنایا ہوا ہے، جس میں انصار کو ہدف بنایا ہوا ہے، انصار کو بھی مہاجرین کو بھی وہ مختلف قسم کے حملوں اس پہ نشانہ بنا رہے ہیں، کبھی ڈرون کے ذریعے ان کو قتل کیا جا رہا ہے اور کبھی مختلف قسم کی بمباریوں کے ذریعے ان کو قتل کیا جا رہا ہے، اور کبھی امریکہ خود ان کو قتل کر رہا ہے، اور کبھی پاکستان کے ناپاک فوج کے مرتدین کے ذریعے ان کو قتل کروایا جا رہا ہے، ملیشیا کے خبیثوں کے ذریعے ان کو قتل کروایا جا رہا ہے، سرکاری خفیہ اہلکاروں کے ذریعے انہیں قتل کروایا جا رہا ہے، پاکستانی آئی ایس آئی کے ذریعے ان کو قتل کروایا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے بندے، اللہ کے مجاہدین، انصار و مہاجرین اس طاغوت کے سامنے، ان کفار کے سامنے، ان شیاطین کے سامنے، ابلیسوں کے سامنے سینہ سپر ہے اور مسلسل مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، ٹائم کم ہے، میں مختصر بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اور آپ بیگانے نہیں ہیں، ہم اور آپ اجنبی نہیں ہیں، آپ کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، میرا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، آپ کا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے، آپ کا پیغمبر بھی محمد رسول اللہ ہے، میرا پیغمبر بھی محمد رسول اللہ ہے، آپ کا دین بھی اسلام ہے، میرا دین بھی اسلام ہے، آپ کا مقصد بھی شریعت ہے، میرا مقصد بھی شریعت ہے، انصار کا مقصد بھی شریعت ہے، مہاجرین کا مقصد بھی شریعت ہے، جب ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا نمبر ایک ہے، ہمارا مقصد ایک ہے، ہمارا نظام ایک ہے اور ہماری منزل ایک ہے، تو دشمن کیوں کر ہمیں جدا کر سکتا ہے؟ دشمن کبھی بھی ہمیں جدا نہیں کر سکتا، دشمن کبھی بھی ہمیں توڑ نہیں سکتا، دشمن کبھی بھی ہمیں خراب نہیں کر سکتا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے انصار مہاجرین کے دلوں کے اندر محبت ڈال دی ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ نے افریقہ اور امریکہ سے آئے ہوئے، روس اور ترکستان اور تاجکستان اور ازبکستان سے آئے ہوئے، عربستان اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مہاجرین اور وزیرستان کے انصار کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے، حتیٰ کہ ان کے آپس میں شادیاں ہو رہی ہیں، وہ اپنے گھر ان کو دیتے ہیں، ان کے بچے ان کے ساتھ قربان ہو رہے ہیں، ڈرون حملوں میں اگر ایک مہاجر شہید ہوتا ہے تو دو انصار اس کے ساتھ شہید ہوتے ہیں، جنگ میں ان کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور ہمارے بارے میں فرمایا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنی مال اور جان کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا، والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی، ان مہاجرین کو مرکز بنا کر دیے، ان مہاجرین کے لیے اپنے گھر کو خالی کیا، ونصروا، مرکز اور گھر بنا کر دینے کے بعد ان کے دروازوں پر تالا نہیں ڈال دیا بلکہ ان کے ساتھ امداد کی، ان کے ساتھ بازاروں میں ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ کنگروں میں مورچوں میں ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ کفار کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر وہ لڑتے ہیں۔ جس طرح مہاجر قربان ہوتے ہیں اسی طرح انصار قربان ہوتے ہیں، جس طرح مہاجر شہید ہوتے ہیں اسی طرح انصار شہید ہوتے ہیں، جس طرح مہاجرین کی عورتیں شہید ہوتی ہیں اس طرح انصار کی عورتیں شہید ہوتی ہیں، جس طرح مہاجرین قربانیاں کرتے ہیں اسی طرح انصار کے قربانیاں کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ نے فرمایا ہے اولئک ہم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں اور یہی لوگ حقیقی ایمان والے ہیں، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگو، ہم اور آپ آپس میں دوست ہیں، ہم اور آپ آپس میں ہمکار و مددگار ہیں، ہم اور آپ اللہ کے بندے ہیں، محمد رسول اللہ کے امتی ہیں۔ ہمیں بی بی سی کے شیطان، دیوا ریڈیو کے ابلیس اور مختلف ٹیلی ویژن چینلوں والے جدا نہیں کر سکتے، ہمارا خون ایک ہے، ہمارا ایمان ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا مقصد ایک ہے، تو یہ شیاطین اور یہ کفار کس طرح ہمیں جدا کر سکتے ہیں؟ میرے دوستو، الحمدللہ 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے کہ امارت اسلامیہ کے سقوط کے بعد پاکستان میں مہاجرین نے جس جہاد کی ابتدا کی، انصار نے ان مہاجرین کے ساتھ امداد کی، تعاون کیا، الحمدللہ آج امریکہ کے بعد اگر اسلام کو کسی نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ حکومت پاکستان ہے، وہ افواج پاکستان ہے، وہ پاکستان کی ہے، ہے پاکستانی حکومت نے جس طرح مہاجرین کو، مجاہدین کو، اسلام کو نقصان پہنچایا ہے اور کسی حکومت نے پوری دنیا میں اس طرح کا نقصان نہیں پہنچایا ہے. لال مسجد جیسا واقعہ امریکہ میں بھی نہیں ہوا، لال مسجد جیسا واقعہ افغانستان میں کرزئی نے نہیں کیا، لیکن اس پاکستان کے خبیث حکمرانوں نے ہماری ماؤں کا خون بہایا، ہمارے بھائیوں کا خون بہایا، ہمارے اساتذہ کو قتل کیا، ہمارے علماء کو قتل کیا، ہمارے طلباء کو رسوا کیا، ہمارے مجاہدین کو ذلیل کیا، ان کو جیلوں میں ڈالا، ان کے فدائیوں کے ساتھ بےعزتی کی، ان کو در بدر کیا. امریکہ کے ہاتھوں ہمارے مہاجرین کو پاکستان کی ان سبھی حکمرانوں نے فروخت کیا. میرے دوستو، آج پاکستان کے یہ سبھی حکمران مسلمانوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس لیے تم پاکستانی فوج کے پاس دو. واللہ العظیم میں اللہ کو یہ قسم دیتا ہوں، اللہ کو یہ عہد کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ یہ عہد کریں، آپ میرے انصار ہیں، ہم مہاجرین ہیں، آپ ہمارے ساتھ یہ عہد کریں. واللہ العظیم ہم یہ عہد کرتے ہیں، اگر امریکہ پاکستان میں داخل ہوا تو ہم امریکہ کو ایک میزائل ماریں گے، پاکستان کو انشاءاللہ تین میزائل ماریں گے. اللہ اکبر. پاکستان کو کسی بھی طور پر کیا پاکستانی حکمرانوں کو، پاکستانی فوجیوں کو، پاکستان کے خفیہ اداروں کو کسی بھی طور پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارا مقصد اسلامی نظام کا قیام ہے، اسلامی نظام کا قیام ہے. زردالو اور اس طرح کے غلامی وغیرہ جو ہیں ان کو برقرار رکھنا ہمارا مقصد نہیں ہے، ان کو پھانسی پر لٹکانا ہمارا مقصد ہے، ان کو قتل کرنا ہمارا مقصد ہے. اسلامی نظام کا قیام پاکستان میں جس طرح افغانستان میں فرض ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی فرض ہے. اسلامی نظام کا قیام جس طرح دوسرے علاقوں میں فرض ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی فرض ہے. پاکستان میں بھی اللہ کا نظام بول بالا ہوگا، پاکستان میں بھی محمد رسول اللہ کا کلمہ علی اور بالا ہوگا، پاکستان میں بھی رسول اللہ کی شریعت حاکم ہوگی. پاکستان میں رسول اللہ کی شریعت کو حاکم کرنے کے لیے میں بھی اپنے خون کی قربانی دوں گا، آپ بھی اپنے خون کی قربانی دیں گے، مہاجرین بھی اپنے آپ کو قربان کریں گے، انصار بھی اپنے آپ کو قربان کریں گے. تو اس دن انشاءاللہ ہم اللہ کے سامنے بھی خوش ہوں گے اور رسول اللہ کے سامنے بھی خوش ہوں گے، قیامت کے دن بھی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں گے. میرے دوستو، میرے انصار، پاکستانی حکمرانوں کی شیطنت سے میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں، پاکستانی حکمرانوں کی شیطنت سے، پاکستانی حکمرانوں کی ابلیسیت سے ہوشیار رہیے گا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان میں داخل ہونا چاہتا ہے، امریکہ تو پاکستان میں 10 سال پہلے سے داخل ہوا ہے، ڈرون حملے زرداری کا باپ تو نہیں کرتا، غلامی کا بیٹا تو نہیں کرتا، ڈرون حملے امریکہ کرتا ہے، امریکہ تو پاکستان میں 10 سال پہلے داخل ہوا ہے. ہم نے اس وقت بھی پاکستان امریکہ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا، امریکہ کے خلاف جہاد میں مصروف تھے، امریکہ کے خلاف جہاد میں مصروف ہیں، افغانستان میں جہاد میں مصروف ہیں، پاکستان کے خلاف تھی، پاکستانی حکمرانوں کے خلاف، پاکستانی نظام کے خلاف، پاکستانی فوجوں کے خلاف، پاکستانی ڈکٹروں کے خلاف. الحمدللہ ہمارا جہاد جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ. ہم اپنے انصار کی قربانیوں کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے، ہم لال مسجد والوں کی قربانیوں کے ساتھ خیانت کا تصور نہیں کر سکتے، ہم کشمیر کے شہداء کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، ہم افغانستان میں بہنے والے خون کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. ہمارا عقیدہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے. اللہ کی زمین پر کس کا نظام ہونا چاہیے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے. ہم جس جنگ میں پاکستان اور افغانستان میں مصروف ہیں، اس جنگ کے 3 مقاصد ہیں. نمبر 1، اسلامی نظام کا قیام. کیا ہے؟ زور سے بولیں، اسلامی نظام کا قیام. جب تک پاکستان میں اللہ کا نظام، رسول اللہ کا حکم حاکم نہیں بن جاتا، اس وقت تک ہمارا جہاد انشاءاللہ جاری رہے گا. نمبر 2، شہداء اور مظلوموں کا انتقام. جب تک ہم اپنے شہداء، اپنے مظلوموں، اپنی ماؤں، اپنے بہنوں اور اپنے بھائیوں کا انتقام نہیں لے لیتے، اپنے انصار اور مہاجرین کا انتقام نہیں لے لیتے، پاکستان میں ہمارا جہاد جاری رہے گا انشاءاللہ. نمبر 3، پاکستانی نظام خفیہ اداروں کا بد انجام. ہم ان کو اپنے انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے مدد سے اور مہاجرین اور انصاریوں کی مہاجرین اور انصار کی قربانیوں کی برکت سے پاکستان کی ان حکمرانوں کو، پاکستان کی ان فوجیوں کو اور پاکستان کی ان ظالموں کو انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں انشاءاللہ. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کوئی بھی دھوکے میں نہ پڑے کہ پاکستانی فوجی یا پاکستانی ملیشیا والے ہمارے علاقوں میں آئیں گے اور دشمن سے ہمارا دفاع کریں گے. نہیں، واللہ العظیم، پاکستانی امریکی فوج کو اگر ہم ایک گولی ماریں گے تو پاکستانی فوج کو انشاءاللہ 30 گولی ماریں گے. اللہ اکبر. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اس لیے کہ پرایا دشمن زیادہ خطرناک نہیں ہوتا، لیکن اپنے گھر کا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے. جس طرح آپ حضرات نے 10 سال سے ہمارے ساتھ تعاون کیا، مہاجرین کے ساتھ تعاون کیا، مجاہدین کے ساتھ تعاون کیا، آئندہ بھی آپ حضرات تعاون کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. جو تعاون کے لیے تیار ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، سب ہاتھ کھڑا کریں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جس طرح اللہ نے ہمیں دنیا میں جمع کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام حاضرین کا شکریہ، مولوی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا.